post storiku mhuwiex biss dak fejn middewri ġlihom il-Gran Mastri, jew fejn seħħet xi ġrajja fl-istorja ta' pajjiżna. Imkejjin storiċi jafu jkunu inħaw isħaħ marbutin mat-tifkiriet ta' tfulitna. U aktar ma nikbru fl-età, iktar insibu x'niftakru. Kif qed jiġrili jien illum f'dawn l-inħawi ta' San Giuseppe ħaddiem. Niftakar żona kollha raba, mhux kollu maħdum, għax kienu qalu se jingħata għall-bini, billi dak iż-żmien ma kinux għadhom ivvintaw l-iskrupli tal-OD-Zed. Il-famuża għalqa tal-Gambarell ma kienitx eżatt fejn hawn il-Knisja jew fejn iċ-ċentru llum, imma kienet parti minn ftuħ ta' għali imitluqin fejn konna nikkampjaw u nagħmlu kejkijiet bil-ħamrija u nieklu l-ħubbejża u nsoffu t-skuk tal-ħaxix Angliża. Is-sejjieħ kien ħabel bejn ħabel u ieħor kien bħal sur jew trunċiera għal kull gaj tfal meta konna niddikjarawhom solennement bħala t-territorju tagħna. Iżda mbagħad ma konniex niddarsu wisq, inħottu l-ħitan tas-sejjieħ ukoll biex nagħmlu kurdun ta' parsi ground fejn niġru wara xi bott ma għattan minn flok ballum. Kienet id-dinja tagħna u bir-raġun nirrabjaw għax kienu se jibnu l-għalqa fejn illum tinsab il-Knisja. Bħalma nkollajna meta ħadulna l-għalqa ma ġemp il-Kunvent ta' San Alfons biex bnew is-santwarju ta' Santa Teresa. Niftakar joqogħdu fl-inħawi nies li fajnejna ta' tfal li konna kienu nies importanti bħalma kien is-Sir Kustanz Mifsud fost l-aqwa esperti tal-piroteknika. Is-Sur Mast Carmelo De Bono li flimkien mas-Sur Mast Carmelo Costa kien dominanti sew fl-iskola primarja wieħed idoqlok bil-pointer u lieħor jgħalmek tkanta. Kien joqgħod ukoll li mgħallem Abraham Schembri li flimkien mal-lavran Giuseppe Catania u oħrajn bena din il-Knisja u mbagħad kompla biex beda r-restawr tal-Knisja l-qadima. Tat-tfal li konna kienet stramba li Knisja jkollha żewġ faċċati, imma skont il-periti Mortimer and De Giorgio li ddisinjawha, din kienet idea innovattiva skont il-liturġija ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Idea tant moderna li saħansitra jkollok kamp nar daqsiex mingħajr qniepel għax par loudspeakers kienu biżejjed għax dak iż-żmien dan kollu għalina kien misteru. Frattant, meta tlestiet di li konna ngħidu la garax għax kienet qisha maħżen, jien spiċċajt ftit kien ma' xi oħrajn bħal speċi sakristan meta l-Knisja kella bisra wieħa fl-ukbieb, għax kif jgħidu iż-żminijiet jinbidlu tempora mutantur. Niftakar l-Arċisqof Gonzi fil-kadila kannella tleq li kienu regalawlu l-emigranti Maltin tal-Kanada, għal darba tnejn idur madwar triq Braret, triq Bwira, triq il-Karmnu, triq u triq Etanġlu Malija u triq Ġanni Borċ. Flimkien mal-prepostu, Nazzju Ġiberas Bsajla, rridu jiddefinixxu it-territorju parrokjali ta' San Giuseppe ħaddiem mill-parroċċa omm dik ta' Sant'Alina. Kienu jgħoddu l-bibin f'kull naħa ta' triq biex jaraw kemm jgħixu nies. Daqshekk kienet ċjentifika id-deċiżjoni kurjali tal-qasma bejn il-ġdida u l-qadima. Niftakar l-ewwel żewġ kapillani, tnej Karkarisi, mim li jinħeġġa wis aktar dak iż-żmien, qed nitkellmu 40 kważi 45 senilhom. Dun Karma Kulina tal-Bambinu u dun Vicenz De Micoli tablata jew kella tas-Sekis. Bil-lambretta tipika tiegħu li kien ħobb isejħilha din il-ħmura li twassalni kull imkien. Niftakar qassis ieħor biss wieħed biss residenti, l-għaref u Metikolus, Duncan Kassar, illi kien professur l-Università fil-Fakolta ta' Teoloġija u aktar tard Monsinjur u li ħallina dawn l-aħħar xhur. Kollha tifkiriet li jfakruni f'dak li kienu jgħalmuna assisin li kienu magħrufin ħafna għal-Latin u kellna tnejber kilkara partikolari għal min jiftakarhom, Dun Juan Calleja tal-Lira u Duncan Perotta tal-Pjazza. Kienu jgħidu tempora mutantur et nos in illis. Jiġifieri, iż-żminijiet jinbidlu u aħna nimbidlu magħhom. Dan il-qawl fakkarni li ninsabu fi żmien il-miliet. Bews, tbissim, tanniq u ħbiberija. Imma kif jibda jannar, iż-żmien jinbidel u hawn il-mistoqsija. Tgħid aħna wkoll nimbidlu. Grazzi. Nisimgħu issa kif bada' xejn b'differenza jew differenti. Intervista lil San Giuseppe. Kitbaw Ari Therese Patch.